ختم نبوت، انبیاء سابقین کے زمانے میں آمد و رفت کی یہ سہولتیں نہ تھیں، تبلیغ و ابلاغ کے یہ ذرائع مہیا نہ تھے، اور نہ دعوت و پیغام کی حفاظت و بقا کے یہ وسائل و اسباب مہیا تھے جو آج مہیا ہو گئے ہیں اور آنے والے زمانوں میں مہیا ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہر نبی کا دور اور دائرہ کار محدود تھا، اور ہر ہر قوم اور ہر ہر امت کے لیے الگ الگ رسول بھیجے جاتے رہے، اور یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک برابر چلتا رہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے یہ عہد لیا جاتا رہا کہ تمہارے بعد جو رسول بھی آئے گا تمہیں یعنی تمہارے متبعین کو اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی نصرت و حمایت کرنی ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، آل عمران آیت نمبر 81۔ اور یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب و حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قرآن میں کہیں بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کا کوئی عہد لیا گیا۔ اس کے برخلاف قرآن نے واشغاف انداز میں اعلان کیا اور پورے عالم انسانیت کو خطاب کر کے اعلان کیا، بلکہ خود رسول کی زبان سے انسانیت کو مخاطب کر کے اعلان کرایا کہ کہو میں تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی اب قیامت تک میرا ہی دور نبوت ہے۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، الاعراف آیت نمبر 158۔ اے رسول کہیں اے انسانو میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تم سارے ہی انسانوں کی طرف اس اللہ کا جس کا سارے آسمانوں اور زمین میں اقتدار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ پر اور اس کے ارشادات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تاکہ تم سیدھی راہ پا سکو۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں انتہائی اہم اور فیصلہ کن آیت ہے، اس آیت پر غور کرنے کے لیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 بھی پیش نظر رکھے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، الاحزاب آیت نمبر 40۔ لوگو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جس طرح پہلے رسول آتے رہے ہیں اور جس طرح پہلے رسول اللہ کا پیغام لاتے رہے ہیں اسی طرح یہ بھی اللہ کا پیغام لائے ہیں، ان کی آمد کوئی نرالی آمد نہیں ہے کہ کسی کو حیرت و تعجب ہو، البتہ آپ ایک خاص فیصلے اور امتیازی وصف کے ساتھ بھیجے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوا ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان آپ ہی کی نبوت کے مخاطب ہیں۔